konie. Jestem twoim szóstym zmysłem, pokaż się chować pistolet. Ja nie jestem twoim wrogiem ani bogiem, a to dobre. Jestem twoją pustą duszą, skażonym martwym honorem, z urażoną dumą, sumieniem pełnym swych przykrych wspomnień, z godnością traconą w moment kac, hotel, portfel. Co jest tak? Widzę cię lepiej stąd niż predator. Nie kolekcjonuję zwłok, lecz nie uciekniesz przede mną. Nieźle co? Może cię daję lekcję wciąż. Nie dam ci taką lekcję, jakiej jeszcze nikt nie miał przedtem. Jesteś dla mnie tylko insektem, który kradnie innym powietrzem. Ale razem jeszcze wleje w serce ci energię, a tą pęknie. Póki co do tej pory nie zrobiłeś jeszcze nic. Nie czekaj na pomnik, płyta, zdjęcie, wieniec, nic. Zostaw to gość. To jest ten logo, tym kontenansą na złość. Zostaw to gość. Fundamentem pasja, na niej na przyszłości lot. Zostaw to gość. Zajadka od początku aż po ostateczny sąd. Zostaw to gość. Was Tajwan, Owan, Tajwan, przemyśl, posiądź. Chcesz bić się w ten smog biznes, ja trawić jak mokrą biznę. Chciałbyś, wiem, tych platyn, lecz pojadą cię tak jak zwykle. W cichą noc nagrać budę głęboki, zem przerwany w tem. Pada deszcz za oknem, krąży coś, boi się. Dzisiaj na maj, cannabis hype, twoja spray, dawaj mi beat na słuchawki raz, dwa i rzucam jak fini flow, a nie uszybki. Kilku znasz i przyczyni, że może to kogoś usłyszyli. Bo ilu z nich jak ja też o tym myśli. Przysięgaliśmy na honor, ocaliśmy bloki przyrybki. Szliśmy jak Bilbo Baggins przez góry doliny, ciężarem na szyi, mimo że każdy wiedział, że nie wróci żywy nikt. A jedyną zapłatą jest krzyk publiki, by stanął naprzeciw nich i zagrał bis, jakby nigdy nic. Powiesz mi, daj muzykę, wstali wasz, możemy coś zmienić. Kiedy serce zleje się z bitem, krzycz do nich. Zostaw to gość. To jest ten logo, tym kontenansą na złość. Zostaw to gość. Fundamentem pasja, na niej do przyszłości lot. Zostaw to gość. Zajawka od początku aż po ostateczny sąd. Zostaw to gość. Was Tajwan, Owan, Tajwan, przemyśl, posiądź. Kiedyś z czystej zajawki mikrofony po piwnicach płynęły, chodziły z ręki do ręki po ulicach. Dzisiaj studio, terminy, featuring i cześć. Mix, mastering, nowe paczki bitów płyną przez sieć. Kiedyś dostęp max trudny, co przegrałeś to miałeś. Oddechy, dodechy, zdarte kasety słuchałeś. Dzisiaj muzykę liczysz giga, tysiące płyt. A jak zapytasz, o co chodzi w tych kawałkach, o nic. Kiedyś klipy z YoRaps wypełniały VHS-y. Na pamięć każde ujęcie, na pamięć wszystkie wersy. Dzisiaj liczą się wejścia i komenty w YouTube, liczba lajków i osiągnięty kolejny próg. Wtedy tak było, dziś to już za czasów minionych. Podejście to samo, zajawka zmiera plony. Chociaż już tyle czasu tu minęło i tak, my ciągle w sercach wpisane mamy postawy z tych lat. Zostaw to gość. To jest ten logo, tym kontenansą na złość. Zostaw to gość. Fundamentem pasja, na niej do przyszłości lot. Zostaw to gość. Zajawka od początku aż po ostateczny sąd. Zostaw to gość. Was Tajwan, Owan, Tajwan, przemyśl, posiądź. Zostaw to go!